Chica.

Bani na basi na bango ngana tikalie ngamoko mawa akwa monamu we mayo kwa misinga mopaya na sondo nayo. Sala kangawa. La nana nié, la bambo na kinié, na tuna nana nio, koko waya na balié, yongo ya nanié, akwa mwana togo, na sala koninio, anga se kose, ote ya nanié, ote ya testa, obala na mbora sekele na mote matayo, kwe disa na moto te, noki ba biolula, na ila kaya e, tule jo. La kaya tous les jours. La kaya tous les jours. Oh, oh, oh, tous les jours. Oh, oh, oh, tous les jours. Oh, oh, oh, tous les jours. Oh, oh, oh, tous les Bandato bandaki na yo Nasaka yo na makamote oho Usale langa ye suateo, suateo, suateo Okolise na maboko manga yo yo Opalise na maboko na mbayo yo mama Nalakisi yo bafere ya mokili Marta Lelo ba komi kotombo yo pamba Yo kayomba Hey yo yo Abo manga pona yo Hey yo yo Dala ba zenginga motoma Hey yo yo Motema mopelinga Kayumba mama Koli basu kateo Obende langa salupaye Koli basu kateo Lupina dido seka Koli basu kateo Tika tika tika tika tika waya Koli basu kateo Lela nani mama Koli basu kateo Motema pesi mama Mana na tasha